Om jag vore i kvinnans kläder, jag skulle kanta fittan med läder och fara land och rike kring och knulla för ingenting. Ingenting. Ingenting. Ingenting. Ingenting. Ingenting. Ingenting. Ingenting.